bakışa tavlandım. Nasıl olacak kasına hayranım. Heder olacağım beni kurtarsan. Bir pas atar akına meze olsam. Neşe katara. Kimileri var ki çok hayın oluyor yoluna çiçekten çok. Mayın koyuyor beni kandırma. Ayıp oluyor kaşım gözüm derken yaşın geçiyor. Bir bakıp bir kaçarak beni sokma günaha, peşimi de bırakma. Ama bir kez elini uzatsam sana, şu yüzü taksam. Bir bakıp bir kaçarak beni sokma günaha, peşimi de bırakma. Ama bir kez elini uzatsam sana, şu yüzü taksam. Bakışa tavlandım. Nasıl olacak kasına hayranım. Heder olacağım beni kurtarsan. Bir pas atar rakına meze olsam. Neşe katara. Kimileri var ki çok hayın oldu yoluna çiçekten çok. Mayın koyuyor beni kandırma. Ayıp oluyor kaşım gözüm derken yaşın geçiyor. Bir bakıp bir kaçarak beni sokma günaha, peşimi de bırakma. Ama bir kez elini uzatsam sana, şu yüzü taksam. Bir bakıp bir kaçarak beni sokma günaha, peşimi de bırakma. Ama bir kez elini uzatsam sana, şu yüzü taksam. Belki tek tesellimdi, orada ölseydim koymazdı bu kadar. Bir gözün der ki sahibim belli, diğerine baktı. Kaçarak beni sokma günaha, peşimi de bırakma. Ama bir kez elini uzatsam sana, şu yüz.